stad. Niemand heeft ooit begrepen toen ik zong over jou en praatte over jou. Het kwam niet eens dichtbij. Jij bent mooier dan ik ooit zingen kan. Jij bent mooier dan ik ooit zingen kan. Voor jou alleen. Al is het niet veel, het is voor jou alleen. Ik heb naar woorden gezocht, in de nacht, in de stad. Ik geef je wat jij mij gegeven hebt. Mijn stem, mijn klank, mijn hoofd, mijn hart, het is voor jou. Jij bent mooier dan ik ooit zingen kan. Jij bent mooier dan ik ooit zingen kan. Zingen kan. Jij.